آپ یہاں آ جائیں گے احمد صلی اللہ رسول الکریم. ہم اور آپ سارے چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات درست ہوں, حالات بنے ہوئے ہوں, ہمارے کام ہو رہے ہوں, مشکلات نہ ہوں, تکلیفیں نہ ہوں, آسانیاں ہوں, راحت ہو, خوشی ہو, غم نہ ہو, صحت ہو, بیماری نہ ہو. ہر ایک آدمی انتہائی اونچا معیار چاہتا ہے. باقی انسان جس چیز کو معیار بناتا ہے یہ تو پورے کا پورا جنت نہیں ہو سکے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہر ایک ارمان کو پورا کرے گا کہ اتنا جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی. تو آج جہاں پر دنیا میں نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی سواری کا قدم پڑے, اتنی زیادہ سار کی سواری ہو. کھانے پہننے کے کپڑے, رہائش, جنت کی آواز, جنت کا موسم, جنت کی گھر, جنت کی زمین, سب کا تذکرہ بہت تفصیل سے آج تو حدیثوں میں آیا. پورا یہ واقعہ جو ہے اس میں زیادہ جنت کا اور تھوڑا سا دوزخ کا تذکرہ ہے. تو اکثر نمازوں میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. پورے رحمان میں جنت کا تذکرہ, ماشاء اللہ مسنون نمازیں تو عام طور پر کسی مسجد میں نہیں ہیں, تو سورہ واقعہ کے پڑھنے واقعی جنت کا تذکرہ, جہنم کا ہوگی اور ناکی اور جنت کی رہنائی, جنت کا تذکرہ کافی زیادہ ہے. اس کو نمازیں ہم پڑھتے تھے. واقعی انسان کی جو چاہت ہے, ایک انسان کی چاہت کو بھی پوری زمین پوری نہیں کر سکتی ہے. اس کی چاہت ہے تو جا کر جنت میں ہی پوری ہوں گی. مالا آئن اس کو وہ ملے گا وہاں پر, مالا آئن ان رات جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, اور ولا اذن سمعت, دیکھا نہ اور سنا ہو کس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, سنا بھی نہیں کسی. چلو سنا, سننا تو اس چیز کا آدمی ہے جو وجود میں آئی ہوئی ہو. ایسی چیز جو مستقبل میں ہو سکتی ہو اس کی خبر کوئی ملے کیسا ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. ولا خطرہ را قلب بشر, یعنی کسی آرکیٹیکٹ وغیرہ میں اس کا ڈیزائن نہیں ہے, اور کسی انجینئر کے دماغ میں اس کا اسٹرکچر نہیں ہے. فلا خطرہ علی قلب بشر، انسان کے قلب میں اس معیار کا تصور اور خیال تک نہیں گزرا ہوا ہے تو کیا ہے اور کیا ہوگا، اتنا اللہ نوازے گا انسان. اور سب سے بڑھ کر چیز تو یہ ہے کہ جو انسان کو ملا ہے اس پر اس کو اطمینان ہو. یعنی اگر انسان کو سب کچھ ملا ہوا ہو، ادھر آگے آئیں جہاں جگہ دینا، آدمی پر آتے ہی مجلس کا حال تاری ہونا چاہیے، پنکھے کا حال تاری نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے؟ ساری چیزیں ہوں، ساری چیزیں انتہائی اعلی معیار پر ہوں ملی ہوئی، لیکن اس کے نتیجے میں ان کے ملنے پر اطمینان، ان کے ملنے سے سکون خوشی، ان سے فوائد حاصل کرنا نہ ہو تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ یہاں جو آپ کے لیے وہاں پر دسترخوان ہم بچھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، اعلیٰ سے اعلیٰ پھل، اعلیٰ سے اعلیٰ شربت رکھیں، اور پھر سب کو بٹھائیں، اور پھر یہاں برامدے میں شہر آ کر ڈالنا شروع کر دے کہ آپ اٹھ کر دروازوں کو ادھر سے دیکھ رہا ہے، دیکھا دیکھ کر بند کر دے، ادھر سے دیکھا دیکھ کر کھول رہا، اور سارے اس کچھ کی دیگوشتی میں لگے ہوئے ہوں، تو اس کھانے کا خیال کسی کو رہے گا؟ اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، ذائقہ، خوشبو، لطف، کھانا، اس کا کس کو ہوش رہا؟ ادھر وہ ہو چنگار رہا ہے، شہر چنگار رہا ہے، منہ کھول رہا ہے، چنگار رہا. جیسے کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کیا میں ان کو دنیا کی چیزیں دیں گے؟ لنواز ہم فی الحیات دنیا، یہ چیزیں ہم ان کو دیں گے تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہی ان کو دنیا میں عذاب دیں. جتنی چیزوں کی کثرت اتنی پریشانیوں کی کثرت، جتنی چیزوں کی کثرت اتنی ہی مشکلات کی کثرت. اور چیز نہیں، تو لہذا زندگی کا بننا جو ہے وہ اشیاء کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بات یہ اشیاء کا زیادہ ہونا نہیں ہے، حالات کا درست ہونا ہے. قدرت اللہ صاحب نے فلسطینی ایک مجاہد کا تذکرہ اپنے شاہدانہ میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ اس طرح ہوا، میں جب فلسطین گیا تھا تو اس میں ایک مجاہد نے میرے ساتھ کام کیا تھا، اور بالکل کہتے جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی، پاکستان میں واپس آ گیا کافی عرصے کے بعد، اس کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ کیا، کہا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کہاں پر ہیں؟ اس نے کہا میں اسپتال میں پڑا ہوا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا ماشاء اللہ میں کینسر ہوا ہے. تو کہا پھر انہوں نے کہا پھر کیا اللہ کے پاس جا رہے ہیں؟ عام مریضوں کو آدھی تکلیف بیماری کی ہوتی ہے اور آدھی سے زیادہ تکلیف اس بیماری کا ٹینشن کی ہوتی ہے، جس سے بیماری کا بوجھ دگنا ہوتا ہے اور صحت اور شفاعت کو نہیں ہو رہی ہے. دوائی بیسر ہوتی ہے، سٹریس اور ٹینشن دوائی کو بیسر کر دیتا ہے. ٹینشن اور سٹریس ایسی چیز ہے کہ دوائی کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. آدمی کو نیند کی گولی کھلا دے اور اس کو نیند کا جھٹکا لگے اور کہیں اس کو تان کر اسرا کر آ جائیں، آ جائے گی اس کو نیند؟ اس ٹینشن نے دوائی کے اثر کو زائل کر دے. دنیا دار آدمی، مادی ذہن والا آدمی یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. دراصل میری ڈیوٹی تھی ریڈنگ اسپتال میں, ایک آدمی کے بیٹی ہے 7-8 سال کی, تو اس کو کینسر ہوا ہوا ہے. تو باپ اس کا آیا, مالدار آدمی تھا, اس نے پیٹ بھی دراگے سے نکلا ہوا, گردن بھی ٹیڑھی ہو جایا. تو ہم متکبرین کا ایک حلیہ ہوتا ہے, کاملین دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ کبر والی شکل آ رہی ہے. تو اس نے جا کے مجھ سے آ کر کھا دوائی, انگلینڈ کی بھی امریکہ کی بھی خانہ خواب نکل گئے, ان فن کے بعد یاد کرا کہوں بھائی کیا چیز اچھی دوائی لکھو گے امریکہ میں انگلینڈ میں ہو, بس ایسے پلک جھپکنے میں ہم لائیں گے. تو میں اصل میں کہا کہ آپ کو ایسی پکڑ آئی ہوئی ہے کہ اب ان فن اور پلک جھپک اور جہاز اور انگلینڈ امریکہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دل میں کہا ہے کہ اس کو کیا کہیں, بیچارا مایوس ہوگا. اب اللہ کا امر آیا ہوا ہے, اب اس کو ظاہر کرنا دعائیوں کا بس نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے بزرگ, بڑے بزرگ تو بڑی حیثیت والے لوگ گزرے, کہ بعد کینسر تک کا مریض میرے پاس آیا ہے, اس کو اللہ کی رحمت کا امیدوار میں نے بنایا ہے. اس کے بعد سمجھائیے کہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, دوائی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, شفا اللہ دیتا ہے اپنے امر سے دیتا ہے, اور کینسر تک کے مریض کو فائدہ ہو. اب اس کی جو ناامیدی ہے وہ ٹوٹی نا. ڈاکٹر صاحبان ماشاءاللہ اپنی کمکری اور بیوقوفی کی وجہ سے مریض کو ناامید کر دیتے ہیں. ہمارے سے نکالج کا ایک مؤذن ہے, ایک دن آگے آپ نے چھوٹی بچی کو اٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے دل میں سوراخ ہے اور ساری رات روتی ہے, میں سونے نہیں دیتی ہے, ہم نے ڈاکٹر کے پاس لے کر اس کا کوئی علاج لیا, اس سے آپ کو آپریشن کا کہہ رہے ہیں. کہیں گا یا اللہ ہمارے پاس آیا, ہمارا کوئی منہ تو نہیں ٹوٹتا ہے, دو چار کلمات پڑھ کر پھونک مارنی ہوتی ہے, پانی دم کر کے دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا والی وارث ہے, جس پر فضل کر لے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے, نہ کرے تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے. چلا گیا اس کو افاقہ ہو گیا, اس نے سونا شروع کر. پھر کچھ دنوں کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کے بارے میں کچھ دوائی لینے کے لیے, تو اس نے اس کو کہا کہ اس طرح ہم نے اس کو دم کرایا تھا اور اس کے بعد یہ سونا سے شروع کر دیا ہے. تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے اس کو کوئی چلنے کا کوئی دروازہ چھوٹا ہوا, کہتا ہے مات بھر گورے نہیں, دام مات بھر گورے ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھتے ہو, اس نے کہا دیکھ لے گا, دا پر دم سے رٹک تھی. وہ بیوقوف کو کہہ رہا ہے دا پر دم سے رٹک تھی. سوچے کہا میں نے کہا کہ دا ٹکی کی نہ ٹکی مونگ بھری سے ٹکی بھائی جانا. ایک بزرگ کا تذکرہ ہے غالباً نجیب الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ, بو علی سینہ کے زمانے میں گزرے ہیں. بو علی سینہ آیا ہوا ایک مریض کے, کشائی مریض, اس کے علاج کے. تو حضرت نجیب الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بلائے ہوئے دم کے لیے, تو بیٹھا ہوا ہے اور یہ اللہ کے کلام پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں, تو مسکرا رہا ہے, ہنس رہا. بو علی سینہ عقیدے کے لحاظ سے گمراہ آدمی تھا, حکیم بڑا تھا, حکیم بہت بڑا حکیم تھے, یہ واقعی ماننے کی بات ہے, اعتقادی لحاظ سے اس دور کے لحاظ سے گمراہ, اس دور میں لحاظ سے گمراہ ہو گیا جو پاس ہمارے دماغ کھپٹ ہو, ہماری باتیں کرنے میں بہت آتا ہو. وہ ہنس رہا تھا, تو اس میں جو بزرگ تھے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی دم کا مذاق اڑا رہا ہے. تو انہوں نے کہا حکیم صاحب تو بہت بیوقوف ہے, بڑا بڑا بیوقوف ہے. ان کو غصہ آیا, سرخ ہو گیا اس کا چہرہ, گئی آپ نے کیا کہا ہے, کیا ان الفاظ کی اثر ہو گیا آپ پر, نفس بیوقوف کا آپ پر کچھ اثر ہو گیا, کہ کمال ہے اثر نہ ہو, اثر ہو گیا, ہمارا خون کھول گیا. میں کہتے اثر ہوا, کہ سبحان اللہ ایک باطل لفظ کا اتنا اثر ہو گیا کہ اس سے خون کھول گیا ہاں جی, اور ایک حق لفظ کا اتنا اثر نہیں ہوگا کہ اسے شفا ہو جائے. عرض کیا کر رہے تھے جی, مضمون کیا تھا؟ ہاں دنیا دار آدمی جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے, اللہ کی قدرت پر اعتقاد نہیں کر رہا ہوتا ہے. اس کی وابستگی مادی چیزوں سے ہی ہوتی ہے, مادی چیزیں, مادی چیزوں کے اثرات. اسی کی یہ پرستش کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی قدرت, اللہ کی شان, اللہ کی رحمت, اس کے ساتھ کو وابستگی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی جبری کسی کو نہیں دیتا ہے, طلب ہو ہی نہیں. اور جبری انل دینوں کو موہا وان تم لاکار ہوں, ہم تم کو شفقا دیں گے اس بات کو جس کو تم چاہتے ہی نہیں ہو. ایسا تو نہیں ہوگا نا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کی تو چاہت ہی نہ ہو اور جبری آپ کو دے دیا جائے, چپکا دیا جائے. طلب ہوتی ہے, اعتماد اعتقاد ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے. تو دنیا کی چیزوں کا کہ ڈھیر لگ جائیں, انبار لگ جائیں, اس کو اطمینان نہیں ہے. خیر دنیا کی چیزوں کے ڈھیر لگ جائیں اور ان کا فوائد نہ لے سکتا آدمی, جیسا شہر کا آپ کو قصہ سنایا نا کہ وہ خوب اچھے کھانے چنے ہوئے ہیں, ان کا رنگ, ان کی خوشبو, ان کا ذائقہ, کیا کھانے, کیا شربتیں, ہیں جی. اور باہر شہر میں آ کر ڈالنا شروع کیا سب اٹھ کر, آپ دروازے کو ادھر سے دھکا دے رہے ہیں کہ بند کرے, ادھر سے دھکا دے رہے ہیں کھولے. آپ نے اس کو کھانے کا حوصلہ جی, اتنا ٹینشن آ گیا ہے, اتنا غم آ گیا. جس وقت قید کا بادشاہ بھاگا تھا جو گوف صدام تھے, تو وہاں سعودی عرب گیا تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سعودی عرب آیا عمرہ بھی نہیں کیا اس نے. اس نے کہا نوالا تو نیچے اتر تو نہیں ہے, الگ سے عمرہ کرے, عمرہ کیسے کریں گے؟ یار بادشاہ نہیں ہے لیکن صرف بادشاہ کا مہمان ہے. سارے بادشاہی حالات جسے آپ لوگ پروٹوکال کہتے ہیں, سارے بادشاہی حالات صرف بھی آسر ہیں. لیکن کسی چیز کا مزہ تو کیا چھوڑے ہیں, نوالا نہیں اتر رہا ایسے حالات میں نہ جھگڑا ہوا. تو ہم اور آپ جو ہے تو ایک سیاہ ٹھنڈا پانی, آرام کی نیند, اطمینان, اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی گرفت, اللہ تعالیٰ کی پکڑ, تو با اللہ ہی بچائے. توبہ توبہ, اللہ ہی بچائے. اس لیے کہ نعمت کو یاد کر کے آدمی شکریہ ادا کرے, یا اللہ صحت کا, ہاتھوں کی صحت کا شکریہ, پیروں کی صحت کا شکریہ, کان, آنکھ, ناک, زبان, دل, دماغ, سوچ, فکر, یہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. کھانا دیا, آرام کر لیٹنے کی جگہ دی, پنکھے کی ٹھنڈی ہوا دی, پینے کا ٹھنڈا پانی دیا. یا اللہ ہم تو کسی چیز کے اہل, کسی چیز کے قابل تھے ہی نہیں. کوئی ذرا دھیان کیا کریں مزدوروں کا, کسانوں کے حال کا, پھر سوچے آدمی کہ کتنی عافیت سے اللہ دے رہا ہے, کتنی راحت سے دے رہا. میں نے ایک مریض دیکھا, یہ جو سارا بدن کانپتا ہے بیماری پشت میں گزن کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحبان پارکنسن ڈیزیز. تو مریض نے کہا کہ چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہوں, بدن کانپتا ہے کانپتا ہے کانپتا ہے, یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد خوب تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن آدھا گھنٹہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں سو گیا. پھر جب جاگتا ہوں تو میرا پہلو سن ہوا ہوتا ہے، پھر کسی گھر والے کو بچے کو آواز دیتا ہوں، کروڑ کا میرا پہلو بدلتا ہے، پھر بدن کانپتا ہے کانپتا ہے کانپتا ہے کانپتا ہے، پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اذان کے قریب کوئی آدھا گھنٹہ ایسا ہے جسے مجھے نیند آ گئی. پھر بدن سن ہوا ہوتا ہے، پھر میں آواز دیتا ہوں، پھر کروڑ کر میرے پہلو کو بدلتا ہے. تو بہت ایردن کے پاس سے گزر رہے تھے ہماری پشتو اکیڈمی، ہمارا ایک دوست ہے جبار خلیل، وہ اور میں دونوں آ رہے ہیں. تو اسے میں نے کہا پروفیسر صاحب جلد تو گنا پھلے پھول ڈیر زور کھولے گئے، جلدی جلدی قدم اٹھا کر میں بھاگ رہا تھا اس وقت سے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کینسر کا عذاب نازل ہوتا ہے. یا اللہ ہم تو بہت بیاس رہے ہیں اور بے ہمت ہے، یا اللہ کوئی بچا. تو اسے میں نے کہا پروفیسر صاحب دل تو خدا ڈیر زور کھولے گئے کھولے، تو ہم گزر کر ہمارے تالے والے مہینہ نہیں گزرا تھا کچھ نہ کچھ گھر والی کینسر ہو گئے. تو بس سارا گھر پریشان، چکر کھا کھا کے چکر کھا کھا کے، تو بس کیا علاج، کیا پیسے کی تباہی، کیا مریض کی تکلیف، کیا رشتے داروں کی تکلیف. کوئی بھی راحت نہیں ملی ہوئی اگر تو ان تکالیف سے تو اللہ نے بچایا ہے نا. ہاں جی اگر سے کچھ بھی راحت نہیں ملی ہوئی ہے ان تکالیف سے تو اللہ نے بچایا ہوئے نا، یہ تھوڑی نعمت ہے. جیسے آپ کہیں کہ آپ کو 10 لاکھ روپئے بھی دیتے ہیں اور تان بھی آپ سے توڑتے ہیں تو تیار ہو جاتے ہو. سبحان اللہ. صحیح حال جس کے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دو خاص نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ ان اور یا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دیکھو آگاہ ہو جاؤ، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کے جو بندے خاص ہوتے ہیں ان پر نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. تو افراب عالم سبب آیا مضمون کی بنیاد تانا بانا ہم نے کر لیا، ہم اس پر رنگ بھر رہے ہیں. ہم تو رنگ بھرتے پھر آج بھی سمجھتے نہیں کہ کس چیز کو کیا رنگ بھر رہے ہیں. دیکھو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہے. دیکھو آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے جو بندے ان کے پاس سونا ہے چاندی ہے مالات ہیں کھانے ہیں پینے ہیں گھوڑے ہیں سواری ہیں، نہیں کب نہ غم ہے نہ خوف ہے. گھوڑے سواریاں موٹریں کھانا پینا بنگلے مالات ساتھ مصیبتوں اور پریشانیوں کے. تو اصل ہی کیا ہوا یعنی مصر کے ایک ملک یوگنڈا کے صدر کا عیدی امین اس کا صدر ہوتا تھا، اس کے بارے میں ساتھی نے بتایا کہ رات کو 3 جگہ بدلتا ہے چار سونے کی یعنی. تو بیٹھا وہاں پر کھانا کھانے کی جگہ سونے کی کسی جگہ پر، اتنے پریشانی کے حالات ہیں. اور جب لوگ پھنس جاتے ہیں حالات میں نا، مملکتوں میں حکومتوں میں نوحدوں میں کرسیوں میں، پھر چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے، چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن کہتا ہے اس بچے اس پر رمضان خلاص کے آپ تو جان چھڑائے گا مجھ سے، آپ تو پھنسا رہے گا. جس وقت مکھی آئی تھی شاد کو چاٹنے کے لیے اس کے مزے کے لیے، اس کو جو ٹانگیں اپنی بیچ میں پکڑوا دی تو آپ تو پکڑی ہوئی ہے. ہاں جی اب ایک زبان کے مزے کے لیے جان دے رہی ہے، جان دینے کے حالات اس نے اپنے لیے بنا لی سر زبان کے مزے کے لیے، آپ پھنسی رہے گی. تو یہی حال دنیا دار کا ہوتا ہے. کہ دنیا کو لے بیٹھتا ہے. کسی کا نقصان آتا ہے کہ نقصان کیوں آیا ہے, اس نقصان کو نہیں آنا چاہیے, یہ اس کا الگ ٹینشن آتا ہے. خوف اور غم جس پر ہے نا, اولیاء اللہ پر نہیں ہے. اے غم کبھی ہوتا ہے اور اے خوف کبھی ہوتا ہے, وہ ہر کسی کو ہوتا ہے, اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر آدمی کی نفسیات ہی درست نہیں ہے. اس کے احساس ہونے کے بعد اللہ والے فوراً دھیان پر چلے جاتے ہیں کہ اس تکلیف کا ہمیں اجر ملے گا. آج صبح ہی میں نے بات کی, ہماری تعلیم میں آیا تھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی ثانی صاحب فرماتے ہیں کہ ملنے کے لیے سید سلیمان ندوی صاحب تشریف لائے. میرا خیال ان کے بارے میں تھا کہ کبھی لمبے ترنگے بہت مضبوط ہوں گے, اور خیال کے عالم تھے تو بات بھی کریں گے تو چنے ہوئے اللہ پر کافی ہے, اور ہر نہیں آخر آفتاب عالم صاحب بات کرے گا تو الفاظ سے کرے گا, کم مفتی سے نظر آئے اس کی باتیں. ہیں جی کہتے ہیں میں ان کو مساوی الاقامت درمیانی اقامت والا رہ کر اور ان کی رعایت جلیس ہے تو میں مسخر ہی ہو گیا. رعایت جلیس یعنی اپنے ساتھی کی رعایت کرنا. تو ایک برخوردار کو میں نے ذرا سمجھانے کے لیے کہا, میں نے کہا اس کا ہے کہ سب میں بیٹھے ہوئے تھے, بڑی عمر کے لوگ آتے حرکت تک نہیں کرتے. میں دیکھتا تھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک رعایت جلیس لانے کی ہے کہ 6 فٹ لمبا اپنے باپ کے برابر پروفیسر جیس کو نظر نہیں آتا ہے, یہ پرازمان ہوتا ہے. پھر میں بتایا, میں نے کہا سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی کی, دوسرا آدمی آ کر بیٹھا تو آپ تھوڑا ستر ہو گئے اس لیے جگہ کھلی ہو جائے. پھر جو ہے تو سلام مختص نہیں کہ آپ نے کر لیا, حال احوال پوچھے, تب سارا راستہ اس کی روح اس کا باطن کی روح آپ کے بارے میں اچھے جذبات اچھے خیالات اچھے احساسات تھے, اور آپ نے پہلے سے اپنی روح کی تربیت کی ہوئی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھے خیالات اچھے احساسات رکھیں. اس سفر کے باب کریں گے دونوں خوشگوار ہوں گے, دونوں اطمینان سے ہیں, تھکاوٹ نہیں ہے, خوش جا رہے ہیں. اور آؤ دوسرا آ کر بیٹھا, یہ بیٹھے ہوئے تو پورا اتر ہو گیا کہ میرے اس کی جگہ کو پکڑ لوں میں. اس سب کو دیکھا, سب سے اس کی وجہ سے دیکھا جی, جی اگلے تو کھلا چین کا آگے دیتے کھلا چین کا جی, اس کو دیکھا دیا, اس کو دیکھا دیا. اب سارے رستے اس کا باطن اس پر مخالفت کے جذبات اور لالچ کے جذبات کر رہا ہے, اس کا اس پر کر رہا ہے. اب جب یہ اترتے ہیں سفر سے دونوں تھکاوٹ نڈال ہوئے کیونکہ دونوں کی روح ہیں مسلسل 2-4-5-6 گھنٹے لڑتی رہی ہیں. تو ساتھی نے کہا کہ یہ جی منگا ہوتے عمر کو ہوا بھیام دا سے کیور کھیلو تنگول کھیلو بیاوس سے کہیں بنا پھر بھی تنگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا تو اس پر آپ مزید یہ سوچیں کہ ہم نے جو رویہ کیا اس کا اجر و ثواب ہمیں مل گیا, یہ جو رویہ کر رہا ہے اس کا مزید اجر و ثواب مل رہا ہے, تو آپ کو اس کے بارے میں جذبہ ظاہر ہو جائے. تو یا اللہ کو غم خوف ہونا اس معنی میں نہیں ہے کہ تبھی لحاظوں کو محسوس کر کے وہ اپنے مراقبے میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پر مجھے اجر ہے, اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. تو لہذا وہ غم عقلی نہیں ہوتا, وہ غم اس پر چھا نہیں جاتا, محسوس ہو کر زائل ہو جاتا ہے. تو اس معنی میں ان پر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ہے, تو ان پر غم عقلی اور خوف عقلی نہیں ہے. غم کبھی خوف کبھی ہے, وہ ہوگا ضرور, اس کو طبیعت محسوس کرے گی. اس کو تو محسوس نہ کرے تو پھر آدمی کی نفسیات ہی درست نہ ہوئی. جسے کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام صاحب خوشی غم خوف ڈر سب چیزوں کو بہت کمال کے ساتھ محسوس کرتے ہیں, ڈر بھی محسوس کرتے ہیں, انتار سب اریان دریان پاتے ہیں جی, جنہوں پختون پختانہ کو ڈر نہ نہیں رہی کہ وہ ڈاکٹر صاحب بھائی سے انبیاء علیہ السلام میں خوف میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ, تو بس رات کے پٹھانوں کا جذبہ ہوتا ہے ڈرے نہیں نا, کہ پٹھانوں کو جو ڈرے نہیں, اور پنجاب میں قوم ہے راجپوت, تو راجپوتوں کا اپنے بارے جذبہ ہے راجپوت وہ جو جھکے نہیں, پٹھان وہ جو ڈرے نہیں اور راجپوت وہ جو جھکے نہیں. تو ہمارا ایک راجپوت دوست تھا, ایک ڈاکٹر صاحب, وہ لطیفہ سنا رہا تھا, خود راجپوت تھا, خود راجپوت تھا, تو کہہ رہا ہے کہ ایک راجپوت دوسرے راجپوت سے کہہ رہا ہے کہ اے کچھ پنجاب میں کچھ سنے ہی آدم علیہ السلام راجپوت ہے, تو نے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام راجپوت تھے, تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے راجپوت, وہ راجپوت نہیں تھا نوز بلا, تو اس کو کہتے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ راجپوت نہیں تھا, تو اس کو کہتے ہیں عمدہ راجپوت تو منگنا معافی, اگر راجپوت ہوتا تو باسی باغ سر. اور کیا ہی ہوتا ہے کہ راجپوت وہ جھکے رہے کسی کی نمانے اپنی چلائے, اور پٹھان وہ ڈرے نہیں. قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جس وقت فرعونیوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی اور ان کے سانپ بن گئے, فوج جیسا تھی نفسی خیفہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اندر خوف محسوس کیا. تو خوف کو محسوس کرنا بھی درست نفسیات کی علامت ہے, اس آدمی کی نفسیات درست, کیونکہ اس کو خوف محسوس. ہماری ایک انگریزی کی کتاب میں اس میں ایک لطیفہ لکھا ہوا تھا دوسری جنگ عظیم کا, کہ ایک گورکھے کو وکٹوریا کراس ملا تھا, جس طرح ہمارے یہاں نشان حضر ہوتا ہے نا, تو ان کے یہاں ہوتا ہے وکٹوریا کراس. وہ اس طرح تھا کہ اس نے 10 ٹینک گورکھا تھا, اسے 10 ٹینک مار کر گرائے تھے اپنی اینٹی ٹینک گن سے, تو اس کا انٹرویو لگ دیا گیا, تو اتنا بیوقوف تھا, اسے کہا کہ آپ نے 10 ٹینک گرائے, آگے سے ٹینک آ رہے تھے اور آپ اس کو گرا رہے تھے, کیسے ہوا؟ اس نے کہا مجھے جو جس استاد نے ٹریننگ دی تھی اس نے بتایا تھا کہ ٹینک 30 گز پہ صحیح فائر کرتا ہے, تو میں بس وہ فاصلہ ناپ کر رہا تھا کہ 30 گز پر جب آتا تھا میں فائر کرتا تھا. اس بےچارے بیوقوف کہتا پتہ ہی تھا کہ 30 گز پر آتے آتے میرا کیا بنے گا, پتہ نہیں, وہ 30 گز کا فاصلہ ناپ کر فائر کرتا رہا. اب دیر سے آنے کے یہی اثر ہوتا ہے نا جی, سود کے کاغذ پر خط کرتا ہے اور دیر سے جاتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ اس سے بات سنی بھی نہیں. پکی طرح اگر یہ بار خا پکے چلی گیا تک یہ نور شخص, ان کو اٹھا کر یہاں لاؤ اور ادھر لاؤ. اس کو آتے ہی بیان کی طرف کو دھیان نہیں ہوا, پنکھی کی طرف دھیان دیا. مومن خان سن گرے کھلو اور سودی تاجر دستخط کئی یا پھر ہو پایا ماں پہ جگہ دھیان. کیا بات ہوئی؟ اس سے پہلے کیا بات تھی؟ ہاں اس نے کہا 10 ٹینک اس نے گرائے گی, اس کو پتہ نہیں تھا کہ ٹینک مجھ پر فائر بھی کرے گا, اس کے بعد وہ اپنا 30 فٹ فاصلہ ڈاپ کر رہا ہے. تو خوف اس کو محسوس ہی ہو رہا تھا بوجھ اپنی بیوقوفی کے. تو خیر جی, ہاں اب خوف محسوس کرنے کے بعد آپ رد عمل کیا کر رہے ہیں, یہ شخصیت ہے. خوف محسوس کرنے کے بعد اگر آپ بھاگ رہے ہیں تو بس اب آپ کی شخصیت نہ کریں. خوف محسوس کرنے کے بعد آپ مقابلے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, یہ جو ہے تو یہ شخصیت ہے. ہاں جی, خوف کا محسوس. تو اللہ علیہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور یا اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہو نہ ہو, سلطنت ہو نہ ہو, سامان راحت ہو یا نہ ہو, دنیا کی چیزیں ہو یا نہ ہو, دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے دیے رکھے گا, غم اور خوف سے پاس, یعنی عیش اور سکون زندگی, یہ اللہ دے گا. مال کے ساتھ دے, مال کے بغیر دے, عہدے کے ساتھ دے, عہدے کے بغیر دے, چیزوں کے ساتھ ہے چیزوں کے بغیر, اور دنیا داروں کے ساتھ بھی یہ وعدہ نہیں ہے. کفار کے بارے میں تو فرمایا کہ ان کو ہم دنیا کی چیزیں دیں گے, لنعذبہم فی الحیات الدنیا, تاکہ ان کو ہم دنیا کی زندگی میں عذاب دیں, ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے، سیٹ سال میں سارا دن کہاں کارخانے میں کام کیا ہوتا ہے، رات کو آیا ہوا تھکا تھکایا ہوا، چور چور ہے، لیٹتا ہے، نیند نہیں آتی، ہمارے مولانا اسلم صاحب ہوتے تھے، آپ میں سے کم لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا، پیار صاحب کو یاد ہوگا مولانا اسلم صاحب مردان والے، ماشاءاللہ بہت زبردست بیان کرتے تھے، انہوں نے میں کیسے سنایا کہ رات کے 2 بجے کراچی کے اسٹیٹ نے دوسرے کو ٹیلی فون کیا، تو آگے سے جاگ رہا تھا، اسے ٹیلی فون اٹھایا، اس نے کہا جاگ رہا ہے، اسے کہا جاگ رہا ہوں، کہ تو بھی جاگ رہا ہے، تو میں بھی جاگ رہا ہوں، تو اس نے کہا آپ نے وہ ان دنوں نئی نئی گولیاں آئی اسے نیند کی نا، اس نے کہا آپ نے فلانی گولی کھائی، اس نے وہ تو کھائی آپ نے، کہا میں نے بھی کھائی، دوسری تیسری چوتھی دونوں نے کھائی ہوئی ہیں، نیند نہیں آ رہی، کہا پھر کیا کریں، گاڑی نکالو جائیں کرتن پر چلیں پھریں جھک ماریں اور کیا کریں، اب گئے اس وقت کلیکٹر پر گئے ہوئے پھر رہے، اب اللہ مال بھی تجھے دے دے اور راحت کی نیند بھی تجھے دے دے، پھر تو مسامیانہ تقسیم نہ ہوئی نا، مال تجھے دیا نیند مزدور کو تھی، پلاؤ بریانی تمہیں دی، بھوک جو ہے تو مزدور کو تھی، سوکھی روٹی کھا رہا ہے، چس کھا رہا ہے، لے رہا ہے، مزے کر رہا ہے، تو بڑا چپراسی ہے، تو اس کا مہینے کے بعد 500 کا قرضدار ہوا ہوا تھا، تو لوگوں سے پیسے مانگ رہا، دوسرا چپراسی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں گھر سے سوکھی روٹی لاتا ہوں اور ایک پہلی چائے لے کر اس کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں، اور اس نے وہ کہہ رہا کہ یہ 2 روپے کے چھولے کی پلیٹ لاتا ہے تمہارا یہ چپراسی مجھے، ہاں جی اس کا یہ کیا کہتے ہیں کہ گدے کے برابر سے پیٹ کو بنایا ہوا ہے، اس کے پشت میں کیا معاملہ کہتے ہیں اس کے لیے، تم نے کہا کہ اس وجہ سے قرض اس کو قرضدار ہو رہا ہے، اس کو چھولے مل جائیں تو اس کے لیے نعمت غیر مترقبہ، اتنا اس کو مزہ آ رہا ہے، اب بادشاہوں کے جو بورچی ہوتے تھے تو مسالے میں سچے موتی پیس کر ڈالتے تھے، ہاں جی ڈاکٹر رفیع صاحب کے سچے موتی کی کرسٹل جو ہے نا، ہیرے کے کاربن پارٹیکل جو ہوتے ہیں، وہ اس کی زبان کو رگڑ کر زخمی کرتے تھے، کہ اس کی ذائقے کی رگ بیدار ہوتی تھی، ٹینشن دبائی ہوتی تھی، تو اس کو ذائقہ کا مزہ آتا تھا، مغلوں کی جب حکومت ختم ہو گئی نا تو مغلوں کا باورچی بھاگا وہاں، اور رنجیت سنگھ کے علاقے سے گزرا تھا لاہور سے، کسی نے کہا کہ مغلوں کا باورچی جو ہے وہ نکل کر آئے ہوئے ہیں، رکھ لو اس کو، انہوں نے کہا بلاؤ، تو کہا کیا شرائط، اس نے کہا 200 روپے مواد تنخواہ اور کھانا پینا باقی ضروریات، انہوں نے کہا تو تاجدار ہند کا مغل کا باورچی رہا ہے، میں تو صرف پنجاب کا بادشاہ ہوں، میں 50 روپے دوں گا، چلو 50 روپے دو جی، یہ زمانہ ہوگا کہ جب کیا حساب نے کیا تھا سعید صاحب کے زمانے میں، 1 روپیہ تولا سونا، ان کو یاد ہے 1 روپیہ تھا، ہاں جی 50 تولے تنخواہ ہوگی نا، اس نے کھانا پکایا، کھانے پر یہ آیا اس کی بیوی پرانی جندی اور یہ آیا، تو انہوں نے کہا کھانا پکایا کہ پکایا، کیا پکایا، مسور کی دال پکائی ہے، میرے مسور کی دال بھی کھانے کی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ نوالا کھا لیں، نہ کھائی گئی تو نہ کھائے، اس نے جائے نوالا لیا تو باپ سے دل ذائقہ، پھر کہا اس نے کہا 1 ہفتہ مسلسل مسور کی دال پکاؤ، ہفتے کے بعد سے بل پیش کیا 72.5 روپے، ہفتے کا بل 72.5 روپے، کیا کیا مسور 8 آدمی کی، ہاں جی اور باقی اور مسالے 72 روپے، گھی وغیرہ کو نکال کر 75 روپے اس کے لگا لیں، باقی جو ہے تو 68 روپے کے مسالے، یہ کیا مسالے ہیں؟ پوری وہ تفصیلات بتائی فلاں فلاں فلاں چیزیں آئیں، پھر ان کو پتا چلا کہ او ہو ذائقہ پھر سے پیدا کیا. پھر ایک دوسرا آدمی نے سنا کہ ایک اس نے مسوری کی دال پکائی، اس نے ان کا جھگڑا ہوا، جھگڑا ہوا، اس نے پوچھے میں اس نے اٹھائی مسوری کی دال اور ایک خوش رکھ کا تنا تھا اس کو سے ماری، اس طرح کیا اپنا کام غلط ہماری سیٹیں تھیں، تمہیں کیا پتا ہے ایک بادشاہ کیسے کہتے ہیں اور شہنشاہی کیا ہوتی ہے، بورچی اور نوکر کو کیسے رکھتے ہیں. چلا گیا بات. یہ سوکھ سوکھے درخت پر اس نے مسور کی دال گرائی تھی، بارش ہوئی اور ہرا ہو گیا، اتنے اس کے اندر اجزاء تھے اس کے اندر. خیال یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی چیزیں ساری ملی ہوئی لیکن حالات اللہ نے درست نہیں کیے ہوئے. چلو ہم دیں گے ان کو دنیا کی چیزیں، وہ پوری آیت کیسے ڈاکٹر صاحب نازل امام پر حیات دنیا، یہ کیسے سورہ زخرف کی آیت ہے نا، ہاں کیسی آیت ہے، نازل امام پر حیات دنیا پہلے آیت ہے نا کہ ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے، چیزوں کا تذکرہ ہے. اچھا نواز بم پر حیات دنیا کہ ان کو ہم چیزیں دے کر ان کو ہم عذاب میں رکھیں گے. سبحان اللہ. اور وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر دنیا کماتا ہے، اس کے بارے میں تو واضح فیصلہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی، ان چیزوں کے فوائد اس کے پاس نہیں ہوں گی. چیزوں کو لے کر برت رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کھانا پکایا، جو میز پر بیٹھے کھانے کے لیے، کھانا دیجیے کہ جھگڑا، پلیٹیں ایک دوسرے کے سر پر ماری، کھانا ادھر گرایا ہوا، منہ اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں، کھانا کتے بلیاں کھا رہی ہیں، نوکر کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، کمانے کی تکلیف ہے ان کی، سنبھالنے کی تکلیف ہے ان کی، بنانے کی وہ چیزیں لانے کی تکلیف ہے ان کی، کھانا لوگوں یہ فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارے ایک پروفیسر کا بیٹا اتنا خوش نہیں ہوتا جب اس نے ریسنگ کار لاتا ہے، جتنا ایک مزدور اپنے بیٹے کو بٹھا کر مٹی کا کیچڑ دے کر اس کے لیے ایک پلیٹ بنا رہا ہوتا ہے گول گول سی، پھر دوسری جو ہے اس کے لیے ہنڈی بنا رہا ہوتا ہے، تیسرا گلاس بنا رہا ہے، دھوپ میں رکھتا ہے سوکھ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ لکڑی میں کما کر کے لاؤ، آگ جلا کر کہتا ہے یہ پکے ہوں گے، اتنا خوش ہوتا ہے اس کو لیے ہوئے پھر نہ ہو. کہ وہ خوشی ایک ڈاکٹر صاحب اپنے بیٹے کو با اللہ کی ریسنگ کار لا کر دیتے اس کو نہیں ہو رہی ہے. خوشی تو ایک قدر ہے، قدر ایک روحانی نفسیاتی حقیقت ہے جو مادی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کو اللہ دے دے، کسی سے لے لے. پھر بروج کا واقعہ ہے کہ اس میں بادشاہ نے اصحاب الخدود اس واقع بروج کے واقعہ اس واقعے کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے خندقیں کھود کر آگ دلائی اور اس میں ان کو گرا رہا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو. ایک عورت کا دودھ پیسا بچہ اسے لیا گیا اور گرایا، پہلے اس کو گرایا پھر عورت کو گرا رہے تھے، جب اس کو گرایا کیا تو بچہ بولنے والا بچہ نہیں تھا، دودھ پیسا بچہ تھا، تو ماں کا دل جلا اور اس سے ہائے فریاد کی، تو بچے آگے اندر سے آواز دی، امی جان آپ لوگوں کو آگ نظر آ رہی ہے، یہاں تو جنت ہے. قتل اصحاب الخدود وسما ذات البروج والیوم الموعود قتل اصحاب الخدود، یہاں تو جنت. تو ظاہری حالات ایسے اور باقی حالات جنت کے ہیں، جانے والی کی روح کو وہ خوشی ہو رہی ہے، گرانے والا سمجھ رہا ہے، مارنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور کو جو جنت کے نظارے جو جنت کی رہنائیاں ملی ہیں تو جدا نظارے جدا مزے. ایک دفعہ میں یہاں درس دے رہا تھا تو ایک وزیرستان کا ایک لڑکا مجھ سے کہتا ہے کہ خاص طور وزیرستان کی آپریشن کی گئی, وزیرستان کی جنگ ہو رہی ہے, اس میں کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے. میں نے کہا یا اللہ میں سرکاری آدمی سرکاری جگہ پر بیٹھے ہوئے اس کو کیا جواب دوں. تو میں نے کہا اس کو جواب تو میں خود آتا ہے, مجھ سے ایسے ہی پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا تمہیں آتا ہے نا, تھوڑا خاموشی ہو. میں نے کہا تمہیں آتا ہے اس کا جواب, اس کا تمہیں پتہ ہے کہ کس لاش سے بدبو آتی ہے کس کی خوشبو آتی ہے, تو یہ تو پتہ دے گا نا. پتہ میں بس جان سر ساتھ مان رکھو اس کو اپنے پاس رکھو اس بات, تم خود جانتے ہو کہ کون حق پر مر رہا ہے کون باطل پر مر رہا ہے. دنیا تو چندروزہ ہے جی, ٹھیک ہے نا جی, یہ تو چندروزہ ہے. اصلی حالات تو آپس میں ہیں. لا الہ الا اللہ.